Mindjárt visszállom. Na, szia! Na, mindjárt indulok kocsival. Akkor kimenni Virági, vagy fordulni még egyet? Hát most nem tudom, hogy az öcsét hogy van, mint van, mert mondanék, hogy szedjen abból kis apró fehérbűt, és hozza már el, hát mi nem ért ide vele, hát majd csak ide érem, most mit csinálja vele. Akkor nem ki, vagy mi? Ha? Menjek ki, vagy ne? Hát nem tudom, akkor tudod, hogy öreg anyád is mindjárt akar valamit tőled, vagy valami. Ha jó van, egy-kettő. Hát jó van, akár sem kiszaladok, aztán megyek tovább. Hát jó van, hát akkor. Mit kell kivinni, már hogyha megyek? Kivinni nem kell semmit sem, mert még nem csináltam meg a csokrokat. Három kis 200 dinárs csokrot kell volna még csinálni, de még arra nem értettem. Ha jó van, akkor, de virágot kell visszavinni? Nem, megcsináltam az este, fönt voltam nem is tudom hány óráig, majdnem 2 óráig. Aha, jó van, akkor most akkor menjek ki? Nem, menj, majd csak ide ír az Attila. Akkor semmi nem kell. Akkor nem, kisajom, nem. Na, jó van, akkor nem állok meg, megyek. Melyik a ródába, aztán sírtek haza, Nórik egész éjszaka szinte sírba gált, úgyhogy... Azért akkor csak rendezzétek, jó? Na, jó van, na, szia! Szia, szia, szia!